11 lat od premiery Sensi. Mój wkład w hip-hop znacznie się powiększył. Ludzie mówią, dzięki tobie w życiu prosto stoję. Spokojnie ziom, ja tylko zmieniałem swoje. Dzięki za propsy teraz level wyżej gram. Bo mam pewność siebie, jak upadnę, wyliżę się z ran. To coś, co wyróżnia mnie z twarzy w tłumie. A i tak ktoś się zawsze znajdzie, kto pod nogi splunie. Kiedyś miałem aspiracje z tym walczyć, robiąc konsekwentnie swoje, wiedziałem, to wystarczy. Nie muszę mieć wrogów, żeby czuć się lepiej. Jeśli mam być szczery, to przyszło do mnie z wiekiem. Łatwo stawiać mury, trudniej budować mosty, gdy świat uczy nas, jak obcinać koszty. Nie szukam winnych, daję rękę na zgodę i dziękuję, że los wybrał dla mnie taką drogę. Taką drogę. Taką drogę. Wokół stawiają same mury, mury, mury. Nie umiem tak bezczynnie stać. Wolę budować raczej mosty, mosty, mosty. Taki zostawić po sobie ślad. Wokół stawiają same mury, mury, mury. Nie umiem tak bezczynnie stać. Wolę budować raczej mosty, mosty, mosty. Taki zostawić po sobie ślad. Nie muszę mieć racji, chcesz, weź ją sobie. Marny to gwarant spokoju ducha, spokoju w głowie. Zbyt wiele konfliktów, de facto o nic, po co atakować prawdą, ona zawsze się obroni. Człowiek ma tysiąc powodów, by dzielić oczernie innych, żeby samemu się wybielić. Tak żeby chociaż na chwilę poczuć się lepiej. To działa tylko pozornie i na krótką metę. Mówię, bo wiem, szedłem tą drogą. Uzależniałem swój spokój od czegoś, od kogoś. Tak bez refleksji zjadałem własny ogon. Zamiast pracować po prostu na własne logo. Życie, czas wziąć udział w tym wydarzeniu. Nie patrzeć na inne i swoje zmieniać w premium. Rany się zagoją, jeśli przestaniesz drapać. I żeby było jasne, nie chcę zbawić świata. Wokół stawiają same mury, mury, mury. Nie umiem tak bezczynnie stać. Wolę budować raczej mosty, mosty, mosty. Taki zostawić po sobie ślad. Wokół stawiają same mury, mury, mury. Nie umiem tak bezczynnie stać. Wolę budować raczej mosty, mosty, mosty. Taki zostawić po sobie ślad.